În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători. Lecția de astăzi, a 18-a din seria 1, se intitulează Nici lucruri, nici bagaje. Keine Sachen, kein Gepäck. Vă mai amintiți de emisiunea trecută? Era vorba de o femeie care descoperise la piața de vechituri o bluză pe care o găsea grozavă. Ich finde die Bluse toll. Prietena ei o sfătuiește să o încerce. Fiți atenți la pronumele zi, pe ea, o, care înlocuiește un substantiv feminin la singular. În acest caz, bluza. Probier sie mal. Femeia se târguiește cu vânzătorul și cumpără bluza cu 10 mărci. Ich nehme sie für 10 Mark. Verbul nehmen, a lua, se numără printre verbele care în germană au complement direct, completare în acuzativ. Dar să lăsăm deocamdată gramatica și să revenim la istorisirea noastră. Sfârșitul de săptămână în care Andreas a fost liber a trecut. Andreas e încă acasă, a luat în mare grabă micul dejun și se pregătește să se ducă la lucru la hotelul Europa. În germană se utilizează în acest caz verbul fahren, care înseamnă a merge cu un vehicul. Andreas nu e prea entuziasmat. Ce vă spune despre dispoziția lui Andreas și ex tonul pe care vorbesc ei? Ex, ich fahre jetzt. Kommst du? Ich habe keine Lust. Okay, du hast keine Lust und ich habe keine Zeit. Dann bleib zu Hause. Tschüss. Andreas, bitte warte doch. Ich komme ja. Ați remarcat desigur că atât Andreas cât și ex n-au niciun chef și că Andreas e cam enervat. Andreas nu vrea să înceapă o discuție și de aceea îi spune că dacă n-are chef să-l însoțească, n-are decât să rămână acasă. Dar să vedem mai îndeaproape ce spun cei doi. La începutul convorbirii, Andreea să-i comunică lui ex că pleacă acum la serviciu. Ex, ich fahre jetzt. Pentru că ex nu răspunde, o întreabă, vii? Kommst du? Andreea și-a dat seama că ex n-are niciun chef. De altfel, ea și spune, n-am chef. Ich habe keine Lust. Dar Andreea devine nerăbdător. E în regulă, tu n-ai chef, eu n-am timp. Ok, du hast keine Lust und ich habe keine Zeit. Ca să nu mai pierde timp, Andreea îi spune pur și simplu, atunci rămâi acasă. Dann bleib zu Hause. Firește, Andreea știe că ex n-are chef nici să rămână acasă. Și are dreptate pentru că ex îl roagă. Andreas, te rog, așteaptă. Andreas, bitte warte doch. Apoi ex se răzgândește. Vin și eu. Ich komme ja. Cei doi pleacă spre hotel. Acolo sunt întâmpinați de Hana, care este foarte agitată. Tema dumneavoastră este să aflați de ce e Hana atât de agitată. Andreas, komm schnell! Was gibt's? Herr Meier ist weg. Was? Er hat nicht bezahlt. Komm schnell! Ați ghicit probabil despre ce e vorba. Domnul Meier a plecat de la hotel fără să plătească. Mai întâi Hana spune... Andreas, vino repede! Andreas, komm schnell! Andreas gândește în sinea lui că săptămâna începe bine și o întreabă. Ce e? Was gibt's? Hanna îi spune că domnul Meier a plecat. Herr Meier ist weg. Dar abia după aceea îi spune adevăratul motiv al agitației. N-a plătit. Er hat nicht bezahlt. Înainte ca Andrea să poată spune ceva, Hanna îl duce repede în camera de la etajul întâi în care a stat Meier. Camera e goală, dar ceva a mai rămas în ea. Încercați să înțelegeți ce. Hier, das Zimmer ist leer. Keine Sachen mehr, kein Gepäck. Das Bad ist auch leer. Kein Rasierapparat, keine Zahnbürste. Der ist weg. Das glaube ich nicht. Hey, schau mal. Die Flöte ist noch da. Und jetzt? Hast du eine Idee? Kommt Zeit, kommt Rat. Weiß die Chefin das schon? Nein. Komm, wir fragen die Chefin. Singurul lucru rămas în camera goală este flautul domnului Meier. Dar se explică mai amănunțit această scenă. Ca dovadă că domnul Meier a plecat, Hanna îi arată lui Andreas camera goală. Uite, camera e goală! Hier, das Zimmer ist leer. Hanna explică apoi amănunțit ce lipsește. Nu mai sunt nici lucruri, nici bagaje. Keine Sachen mehr, kein Gepäck. Andreas aruncă o privire în baie, care e și ea goală. Nici aparat de ras, nici perie de dinți. Kein Rasierapparat, keine Zahnbürste. Ceea ce confirmă spusele Hanei. A plecat. Der ist weg. Andreas nu poate să creadă. Das glaub ich nicht. Triumfător, ca și când ar fi găsit o dovadă, descoperă flautul domnului Meier. Hey, schau mal! Die Flöte ist noch da! Ce credeți? Cine are dreptate? Hanna sau Andreas? Devenită mai puțin sigură, Hanna întreabă. Și acum? Ai vreo idee? Und jetzt? Hast du eine Idee? Înainte ca Andreas să poată răspunde, X consideră necesar să-și spună părerea și anume sub forma unui proverb. Timpul e cel mai bun sfătuitor, spune X, ceea ce înseamnă că omul găsește o soluție dacă nu se pripește. Kommt Zeit, kommt Rat. Andreas o întreabă pe Hanna. Șefa știe deja. Weiß die Chefin das schon? Hanna răspunde negativ la întrebare, iar atunci Andrea se-i spune. Vino, o întrebăm pe șefa. Komm, wir fragen die Chefin. Conversația i-a sfârșit aici. Acum însă, dragi ascultătoare și ascultători, vrem să vă atragem atenția asupra unor propoziții, trei la număr, în care apare verbul haben, a avea. Mai întâi e vorba de a avea o idee. Eine Idee haben. Ai o idee? Hast du eine Idee? Apoi e vorba de a avea timp. Zeit haben. Respectiv de contrariu, de a nu avea timp. N-am timp, spune Andreas. Ich habe keine Zeit. În fine, a avea chef. Lust haben. Respectiv, a nu avea chef. Ați auzit. N-am chef. Ich habe keine Lust. Și încă ceva vrem să vă explicăm. În germană, substantivele pot fi negate. Ați auzit câteva exemple și vă vom da și altele. Substantivele pot fi negate cu ajutorul cuvintelor kein sau keine. Forma acestor cuvinte este foarte asemănătoare cu aceea a articolului nehotărât ein, eine. Kein se pune înaintea substantivelor masculine în nominativ. Der Rasierapparat. Ein Rasierapparat. Kein Rasierapparat. Tot kein se pune și în fața substantivelor neutre. Das Gepäck. Kein Gepäck. Keine stă înaintea substantivelor feminine. Die Zahnbürste. Eine Zahnbürste. Keine Zahnbürste. Tot keine se pune în fața tuturor substantivelor la plural. Die Sachen. Keine Sachen. Să ascultăm acum, în încheiere, încă o dată, cele două dialoguri. Așezați-vă cât mai comod și încercați să rețineți cuvintele. Ex, ich fahre jetzt. Kommst du? Ich habe keine Lust. Okay, du hast keine Lust und ich habe keine Zeit. Dann bleib zu Hause. Tschüss. Andreas, bitte warte doch. Ich komme ja. Când Andreas ajunge la hotel, este întâmpinat de Hana, care, agitată, îi spune că, după toate aparențele, domnul Maier a plecat de la hotel fără să plătească. Andreas, komm schnell! Was gibt's? Herr Maier ist weg. Was? Er hat nicht bezahlt. Komm schnell! Hana îi arată lui Andreas camera goală a domnului Maier. Numai flautul lui mai e acolo. Amândoi o caută pe șefă ca să o întrebe ce e de făcut. Hier, das Zimmer ist leer. Keine Sachen mehr, kein Gepäck. Das Bad ist auch leer. Kein Rasierapparat, keine Zahnbürste. Der ist weg. Das glaube ich nicht. Hey, schau mal. Die Flöte ist noch da. Und jetzt? Hast du eine Idee? Kommt Zeit. Weiß die Chefin das schon? Nein. Komm, wir fragen die Chefin. La revedere, pe data viitoare. Bis zum nächsten Mal. Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.